سورہ نحل کی آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 51 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں آیات سجدہ کی بھی تلاوت کی گئی، تو ہم سب حضرات پر سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ ابھی بار بار اس کا ترجمہ بھی ہوگا یا آیت کے الفاظ پڑھے جائیں گے تو اسی آیت کے تکرار کی وجہ سے ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ارشاد فرمائی اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ پچھلی آیات سے ان آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، مشرکین، معاندین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے، مخالفت کرنے والے، ان کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا۔ اسی مضمون کو آگے بھی مختلف الفاظ میں ذکر فرمایا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی سے باز کیوں نہیں آتے؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کی پکڑ کا اور اس کے عذاب کا خوف موجود نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اپنے عذاب کا کوڑا برسا سکتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں پھر کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جب رحم فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ مطمئن ہو کر کیسے بیٹھ گیا؟ اور اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے سکتا۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا بلکہ دار العمل بنایا ہے، لیکن بعض لوگ جب حدوں سے تجاوز کر کے سرکشی کی ان حدوں تک پہنچ جاتے ہیں جو دوسری انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لے، یہ لوگ کیسے مطمئن ہوگا؟ ان آیات مبارکہ سے جب میں ترجمہ کروں گا ہم اپنے اندر غور و فکر کریں, ہم یہ چیز یہ کیفیت پیدا کریں کہ بندے کو کسی حالت میں بھی اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے مطمئن اور بے باک نہیں ہونا چاہیے. بندہ جب بے باکی کی حالت میں اتر جاتا ہے اور کسی قسم کا اندیشہ اور کوئی اس کو خوف نہ رہے تو پھر وہ بھی سرکش ہو جاتا. اس لیے ہر وقت مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ لرزتے رہیں اور ترستے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور پکڑ اس کا اندیشہ رہنا چاہیے. اور رحیم اللہ تعالیٰ کرم والے بھی بہت, ایمان ان دو اوصاف کے درمیان چلتا ہے, ادھر سے اللہ کی رحمتوں سے امیدیں اور تعلق اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی گرفت کا خوف, یہ دونوں کیفیتیں مومن کے اندر جمع ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا افا امینا, آ کا معنی ہے یہ حمزہ ہوتا ہے, اس کا معنی ہے سوال کیا. امینا یہ لوگ مطمئن ہو گئے, الذین وہ لوگ مکر السیئات جنہوں نے بری بری تدبیریں کی. ویسے مکرو کا معنی ہوتا ہے جال بننا, سازش تیار کرنا. وہ لوگ ہر وقت مشرکین ہوں, یہود ہوں یا نصارہ ہوں, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, صحابہ کرام کو ستانے کے لیے ہر وقت وہ سازشوں کے تانے بانے بنتے رہتے, ان کے ذہن دماغ میں نقصان ہی کی صورتیں آتی. کیا یہ لوگ جنہوں نے بری سازشیں تیار کیں, کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اس بات سے؟ ان یخصفا, ان کا معنی یہ کہ, اس کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے, یہ تفسیر کسی بات کی تفصیل کے لیے آتا ہے, کسی بات کی وضاحت کے لیے. کس بات سے مطمئن ہو گئے؟ ان اس بات سے کہ یخصف اللہ, اللہ تعالی دھنسا دیں. خف کا معنی ہوتا ہے زمین کے اندر دھنسا دینا, زمین بھی اللہ کی, اللہ زمین کو حکم دے وہ نگل جائے اور ان کو اپنے اندر اپنے پیٹ میں ہضم کر جائے, کون روک سکتا ہے؟ یخصف خصف سے. اور قرآن کریم نے سورہ عنکبوت کے آخر میں اس عذاب کو بیان بھی فرمایا کفار کو ڈراتے ہوئے, غور کرو بہت سارے لوگ ایسے جن کو ہم نے زمین میں بھی دھنسایا ہے, زمین میں دھنسائے جانے کے واقعات ہوئے اور ہوتے رہیں گے. اور قرب قیامت کی علامات میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین, میری امت میں تین خص ہوں گے. خص کا معنی زمین میں دھنسائے جانے کے واقعہ تین ہوں گے. ایک واقعہ تو خص کا قرب قیامت میں ہوگا, اس کی تفصیلات آتی, میں علامات قیامت کی طرف اگر نکلا تو موضوع سے ہٹ جاؤں, لیکن اس لفظ کی تشریح کے لیے عرض کرو, خص کا معنی زمین میں دھنسا دینا. ایک لشکر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے مدینہ کی طرف آئے گا, مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے, جس وقت وہ وادی بیضہ کے قریب پہنچے گا, وادی بیضہ آج کل اس کو وادی جن کہتے ہیں, جنات نام کی چیز نہیں, جنات تو پوری زمین میں ہوتے ہیں, یہ ہمارے ہاں کے لوگوں نے مشہور. جب اس کے قریب پہنچے گا وہ مدینہ پر چڑھائی حملہ نہیں کر سکے گا, اللہ کے حکم سے زمین پھٹے گی اور سارے لشکر کو زمین نگل جائے گی. اور ویسے بھی ایک واقعہ مسجد نبوی کے اندر پیش آئے, مسجد نبوی میں ایک زمانے میں ایک گورنر بہت بدبخت تھا جس کے دل میں حضرات شیخین کی نفرت اور بغض تھا. حضرات شیخین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار ہیں جو زندگی میں بھی ساتھ تھے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی برزخ میں بھی آپ کے ساتھ اور قیامت کے دن بھی اکٹھے کھڑے ہوں. تو یہ واقعہ بھی تاریخ مدینہ میں, مدینہ طیبہ کی تاریخ کی کتب میں میں نے خود پڑھا یہ واقعہ لکھا, کہ ایک موقع پہ چند اس مدینہ کے گورنر اور چند ایسے روافض جن کے دل میں صحابہ کرام کا بغض تھا, انہوں نے سازش تیار کی کہ کسی طرح مزار شریف پر اس کو مسمار کر کے ان دو حضرات کی ناش مبارک کو نکالا جائے اور توہین, جو ناپاک ارادے ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال ان کے اس ارادے کی خبر مسجد نبوی کے خادم کو ہوئی. وہ خادم اس نے جب یہ سنا, یہ مسجد میں بیٹھ کر یہ پلان بنا رہے ہیں کچھ وہ وہاں کے لوگ, اور مدینہ کے گورنر کی بھی آشیرباد ان کو حاصل, کیونکہ اس زمانے میں مسجد عشاء کے بعد بند کر دی جاتی, پرانے زمانے سے دستور چلا آ رہا عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی بند. تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو وہ رات کدال اور بیلچے لے کر آئیں گے اور پھر اپنے ناپاک ارادے کو وہ تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ خادم نے سنے جب یہ سنا اس کے پاؤں تلے زمین گئی. یہ کیا کر سکتا تھا, ادھر گورنر ادھر وہ لوگ اور ناپاک ارادے سے ساشیوں نے جالوا. تو یہ خود بیان کر رہے ہیں جو تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا کہ انہوں نے اب یہ کیا کر سکتے تھے, یہ وہی کر سکتے تھے جو حضرت عبد المطلب نے کیا تھا. حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا ہاتھیوں والا لشکر چڑھائی کے لیے آ گیا ہے, سیدھا جا کر اللہ کے دربار کے پردوں کو پکڑ لیا, آپ ہی بچا, ہمارے بس میں نہیں, آپ کی طاقت سب سے بڑی طاقت. یہی کیا انہوں نے. یہ روزہ رسول پہ حاضر ہو, روزہ رسول پتہ, یہ روزہ رسول پہ حاضری سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر دعا کرنا معاجہ شریفہ پہ اس دنیا کے سب سے مقبول ترین مقامات میں سے ہیں. وہاں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا, وہاں جانے والا جو استغفار کرتا اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا. وہ ایسا اونچا مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاجہ شریفہ, تمام مقبولیت کے مقامات میں سے اونچا. بات سے بات نکلتی ہے, جب 65 کی رات جب لاہور پر انڈیا نے حملہ کیا, یہ ہمارے شیخ سکھر میں تھے, انہوں نے خود سنایا, مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بتلایا کہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک وی آئی پی موومنٹ ہوئی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایئرپورٹ پر ایک طیارہ اسپیشل آیا اور وہاں سے اترا اور پروٹوکول کے ساتھ سیدھے مسجد نبوی میں مواجہ شریفہ پہ آ گئے. وہ صدر ایوب تھے. جب حملہ ہوا انہوں نے پہلے کام یہ کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی کہ جی آپ کی امت اور آپ کا یہ ملک آپ کے کلمے کے نام پر بن, پہلے وہاں حاضر ہو. وہاں سے آ کر پھر انہوں نے تقریر کی ہے, پہلے حاضری وہاں روضہ پاک پہ دی. دیکھو یہ کام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں, آپ کی رحمتیں ہم اب تک سمیٹ رہے ہیں, قیامت تک سمیٹتے رہیں گے, آپ کی برکت سے اللہ عطا فرماتے ہیں. تو وہاں مقصد یہ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کلمے کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کیسے ہوا, ایسے تتر بتر ہو گئے چند دنوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی. بہرحال یہ بات وہ لوگ جب انہوں نے یہ بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور بس رونے لگ گئے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول, یہ دیکھو کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہوتے ہیں, مناجات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں, سب کچھ ہوتا ہے. تو رات کے وقت جس وقت عشاء کے بعد وہ 70 آدمی تھے جن کے ہاتھ میں بیلچے اور کدال تھے, مسجد نبوی مواجہہ کے قریب جب پہنچے, ریاض الجنہ کے قریب, زمین پھٹی اور 70 کے 70 افراد کو نگل گئے. اور اس کا نشان آج بھی موجود ہے, ترکی خلفاء نے وہاں پتھر کے ذریعے وہاں دائرے کی شکل میں وہاں نشان بنایا ہو. وہ نشان اس بات کی تاریخ کی یاد دہانی کرتا ہے, یہاں وہ لوگ آئے تھے جو جنہوں نے ناپاک ارادہ کیا تھا حضرات شیخین کے بارے میں. کوئی مقام ان کا کوئی چھوٹا مقام ہے, انبیاء کے بعد دنیا کے تمام انسانوں سے فضیلت والے حضرت سیدنا صدیق اکبر. ایک واقعہ تو سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں ہوا تھا, جب انہوں نے سرنگ کھو دی تھی تو سلطان نور الدین زنگی نے پھر چاروں طرف سے پانی تک زمین کو کھدوا کر سیسا پلائی دیوار بنا دی. وہ الگ موقع ہے, یہ دوسرا موقع. بہت تقریباً 4-5 واقعے ایسے ہیں جو مسجد نبوی کے بارے میں تاریخ مدینہ کی کتاب میں نے خود پڑھے. میں یہ عرض کر رہا, خصف کا معنی زمین میں دھنسایا, قرآن نے قارون کا زمین میں دھنسایا جانا ذکر کیا کہ اللہ نے پہلے قارون کو دھنسایا, پھر اوپر سے اس کے محل کو دھنسا دیا اور سارے خزانے, اتنے ہیرے جواہرات سونا تھا جس کے کمروں کی چابیاں ایک کڑیل قسم کے جوانوں کی جو جماعت ہوتی تھی وہ صرف چابیاں اٹھاتی تھی, اتنی چابیاں تھیں, خزانے کتنے زیادہ تھے, لیکن اللہ نے خزانوں سمیت اس کو دھنسا. کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے؟ اب قرآن کی آیات دیکھیں, لفظ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کو کون بیان کر سکتا. کیا یہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی, برائیوں کا ارتکاب کیا, اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دیں؟ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ او یاتی، اگلی آیت حصے کا در، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ عذاب ان کے پاس آ جائے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، وہاں سے آ کر اللہ کے عذاب آ کر اس کو پکڑ. ایک اور واقعہ جو امام یافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، وہ بھی شیخین سے متعلق، سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق. ایک بدبخت نے جو مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، یمن کے ایک بزرگ کی زبان کاٹ دی تھی. وہ تاریخ کا قصیدہ پڑھ رہا تھا شیخین کا، وہ واقعہ بھی مشہور ہے، وہ بھی کتب میں موجود ہے، اور تفصیلی دیکھنا تو ہماری کتاب فضائل ایمان میں تفصیل سے لیے حوالوں کے ساتھ موجود. وہ زبان کٹی، بہر الخواب میں زیارت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، زبان رکھی، صبح بیدار ہوئے تو زبان ٹھیک تھی. اور لیکن وہ جب اگلے سال آئے تو اور تعریفیں کی. پھر ایک شخص نے مہمانی کے بہانے سے لے کر گیا، دیکھا کہ اس گھر میں ایک خنزیر بندھا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور آدمیوں کی طرح اس کے سارے وہ گفتگو کرنا. اس شخص نے بتلایا، یہ میرا باپ ہے جس نے پچھلے سال تمہاری زبان کو حضرت شیخین کے بز میں آ کر کاٹ دیا، اللہ نے اس کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر بندھا ہوا، خود دیکھا ہے. اتنے بڑے یمن کے بزرگ، پھر یہ واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت کو کسی کی جرت اور بے باکی اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا یہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے اس جگہ سے جہاں یہ گمان بھی نہ رکھتے ہوں. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پکڑ لیں، فی تقلبہم، تقلب کا مانا چلت پھرت، آدمی ٹہل رہا، کبھی کاروبار کے لیے جا رہا، آ رہا، باغوں کو پانی لگا رہا، بس وہ اپنے بات میں مگن ہے. یا اللہ پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، تقلب کا مانا چلتے پھرتے، اللہ پکڑ لے اس کو پتہ بھی نہ ہو اور اللہ اپنے عذاب کی گرفت میں. اللہ سبحانہ آسمان سے، قرآن نے فرمایا، بجلی اتاریں اور آ کر اس کو بھسم کر دیں. اللہ کے حکم کے تابع ساری مخلوقات. فما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز کرنے کا مطلب کہ وہاں سے عذاب سے چھوٹ کر نکل جائیں اور فرشتے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں کہ ہماری پکڑ سے یہ نکل گیا. فما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. او یاخذہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو، الا تخوف، یا اللہ اس طرح پکڑے کہ دھیرے دھیرے ان کو ہلاک کر دے. تخوف کا معنی ہوتا ہے اس طرح کسی پر عذاب نازل کرنا کہ آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جائے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے اور آدمی فوراً گرفت میں آ جاتا، اور بعض آدمیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑتے ہیں، شاید یہ باز آ جائے، شاید اس لمحے باز آ جائے، شاید اس سے باز آ جائے. تھوڑی تھوڑی چیز سے اس کو جھٹکا لگتا رہتا، لیکن جب نہیں باز آتا پھر مکمل گرفت میں آ جاتا. تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کی طرف لے. کیا اس بات سے مطمئن ہو گئے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے مدینہ کے لوگوں کے بارے میں مکر کیا، یعنی ان کے ساتھ کسی نے دھوکہ اور فریب کیا، وہ ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. جس طرح نمک پانی میں ڈالو پگھل کر ختم. جس نے اہل مدینہ کے بارے میں برا سوچا نا، برا ان کے ساتھ کوئی مکر کیا، کوئی فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ بھی ایسے پگھل جائے. مدینہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان ہو. تو فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو دھیرے دھیرے ہلاکت کی طرف لے جائے، ان کو پکڑ لے. فَإِنَّ رَبَّكَ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، کبھی اللہ دھیرے دھیرے پکڑتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں. وہ چاہتے ہیں میرے بندے کسی حالت میں بھی باز آ جائیں، توبہ کر لیں تاکہ ہم اپنے عذاب کو اس سے ٹال. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی تو اتنی ہے، سر پہ آنے والے عذاب کو جب برسنے کے لیے قریب، اس کو بھی توبہ پر اللہ تعالیٰ ٹال دے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم سے، عذاب سر پہ آ گیا، وہ بھی بڑے فوراً سمجھ گئے بھائی معاملہ خراب ہے. آئزی ان کی ساری زمین پر روندنے لگ گئے، پیشانی ٹیک دی، رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا. بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اس لیے پہلے سے شروع سے دھیرے دھیرے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، شاید کسی اسٹیج پر آ کر یہ بندہ توبہ کر لے اور رجوع. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی شفقت. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچانک پکڑ، اللہ کی اچانک پکڑ سے پناہ مانگنا، اچانک موت سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، ایک حدیث شریف میں دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ مجھے اچانک موت سے پناہ عطا فرما، اچانک موت نہ آئے. ومن لدغ الحیہ، سانپ کے ڈسے جانے سے مجھے محفوظ فرما. ومن السبع، کسی درندے کے حملے سے مجھے محفوظ فرما. ومن الغرق، کی ڈوب جانے سے محفوظ فرما. ومن الحرق، کی جل جانے سے محفوظ فرما. دیکھو کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے میں جمع فرما. ایسی اچانک موتوں سے آپ، اس لیے کہ جب بندے پہ اچانک آتی نہ معلوم اس کی کیسی کیفیت. اسی لیے مومن کے لیے جو بیماری آتی ہے، بخار آتا ہے، یہ رحمت بن کر آتا. آپ نے فرمایا لا باس طہور، انشاءاللہ یہ بیماری بندے کو پاک کر دیتی. جب بندہ احادیث میں آتا ہے مرنے سے پہلے بیمار ہوتا ہے، اللہ اس کی بیماری کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچتا ہے کہ دنیا میں ہی اپنے کیے کی بھگت کر اللہ کے پاس مغفرت اور رحمت کے ساتھ پہنچ. کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کئی مرتبہ توبہ کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے. اس کی کیفیات یہ ہوتی ہے کہ بار بار اس کو رجوع اللہ کی توفیق میں. اس لیے مومن کے حق میں بیماری، بخار، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں. جو بیماری، جو دکھ تکلیف اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ رحمت ہوتی ہے. جس بیماری میں اللہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے وہ بیماری اس کے لیے عذاب ہوتی ہے، اس کا اصول اور ضابطہ. فرمایا کہ یہ بے شک آپ کے پروردگار بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں. اولم یرو الى ما خلق اللہ، آگے اللہ کی توحید کا عجیب مضمون بیان فرمایا. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ ما خلق اللہ، اس مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کی. من شیء، ہر قسم کی چیزیں. کیا اپنے ارد گرد ہر قسم کی مخلوقات کو نہیں دیکھتے؟ یتفیعو، جھکے رہتے ہیں. ظلالہ، ان کے سائے. یہ کسی چیز کو بھی دیکھیں. ایک تو قرآن نے یہ ذکر فرمایا جن دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَ، لیکن تم اللہ کی تسبیح کو، لیکن تم ان مخلوقات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کس طرح سے بیان کر. لیکن ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان، پرندے بھی، شجر، حجر، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں وہ طاقت نہیں دی گئی. اسی طرح فرمایا کہ یہ ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دیکھیں. اللہ کی قدرت کا یہ عجیب کرشمہ ہے، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اس کے سایہ لگایا. بندہ چاہے خود اکڑا ہوا ہو، خود تکبر اور غرور کی حالت میں مست ہو، لیکن اس کا سایہ زمین پر بچھا ہوتا اور اللہ کے سامنے جھکا ہو، بس قرآن اس کو سایہ کی طرح متوجہ ہے. کہ اپنے ساتھ ساتھ، جو تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے ایک چیز چپکی ہوئی ہے، سایہ، اس سے نصیحت حاصل کر لو. یہ سایہ بھی تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتا. قرآن نے یہ ذکر فرمایا. دیکھیں جی ترجمہ، اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الا ما خلق اللہ، ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کی. یتفیعو ظلالہ، جھکے رہتے ہیں جن کے سائے. عن الیمین، دائیں طرف بھی. والشمائل، بائیں طرف بھی. دائیں طرف بھی جھکے رہتے ہیں، بائیں طرف بھی جھک رہتے، کبھی سایہ ادھر، کبھی سایہ ادھر، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، ہر طرف. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ادھر نظر جائے، اللہ تعالیٰ ادھر بھی دکھاتے ہیں، سامنے بھی دکھاتے ہیں، پیچھے بھی، ہر طرف سایہ اس کے ساتھ ہے. سجد للہ، وہ سائے جھکے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اس حال میں کہ وہ سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جس وقت بت پرست بت کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اس کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. سورج کو پوجنے والا جس وقت سورج کے سامنے جھک رہا ہے خدا سمجھ کر، اس کا سایہ اسے نصیحت کر رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوں، زمین پر بچھا ہوا. سجد للہ، یہ سائے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ دَاخِرُونَ, اس حال میں کہ وہ اپنی عاجزی ظاہر کر زمین پر بچھے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیں عبادات میں, جس عبادت میں جتنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار ہوگا وہ عبادت اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول ہوتی ہے, اتنی قبول ہوتی ہے. نماز کے دوران جیسے ہماری مسجدوں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح قالین اور یہ فرش نہیں ہوتے, کنکریاں بچھی ہوتی اسی پر سجدہ, بارش ہو گئی اور اسی گارے میں سجدہ ہے جی, کسی کی ہمت گارے کے اندر پیشانی ڈال لے لیکن ڈالی اس اللہ کے لیے, جانا تو گارے مٹی میں ہے نا جی, مٹی ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے سب نے, لیکن عاجزی کا اظہار. اسی لیے فرمایا کہ اپنی سجدہ گاہ والی جگہ یا اپنے کپڑوں کو سمیٹنا تاکہ میں مٹی سے بچ جاؤں, یہ مکروہ تحریمی ہے. نماز کے دوران کپڑوں کو سمیٹنا تاکہ میں مٹی سے بچ جاؤں, یہ مکروہ تحریمی. بڑے بڑے اکابر اہل اللہ ایسے گزرے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے, ان کو جب کوئی مسئلہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی, ان کے حالات میں لکھا, وہ اکیلے جا کر کسی ننگی زمین پر جا کر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھا ہے جی. کبھی تنہائی میں دیکھیں کبھی جا نماز کے بغیر نماز پڑھ کے, اور اللہ ہوں اور آپ ہوں اور ہم بس, اس وقت کہ یا اللہ آج دیکھو اس ننگی مٹی پر ہم آپ کے سامنے سجدہ رہے, اصل عبادت کا لطف. یہ تفیعوا ظلالہ, یہ قرآن کے اس لفظ سے کہہ رہا ہوں, وہم داخرون, اور وہ سائے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اسی لیے حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے کسی صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے سب سے افضل حج کون سا ہے, فرمایا الحج العج والسج, دو لفظ فرمائے, حج تو جو چیزیں ہیں, العج جتنا تلویے کا شور مچائے گا اتنا اس کا حج اونچا چلا جائے گا اور ثواب والا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ تلویے نہیں پڑ رہا, لبیک اللہم لبیک جتنی صدائیں لگائے گا اتنا ہی اس کا حج قبولیت کا شرف حاصل کرے. اور دوسرا والسج, جتنا خون بہائے گا قربانیاں کرے گا اتنا ہی اس کا حج اونچا چلا جائے گا اور اللہ کے ہاں شرف ہے. فرمایا حج کی روح تو دو چیزیں, قربانیاں کرنا اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا. پھر صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ کون سا حاجی سب سے افضل ہے, فرمایا الشعیس التفل, وہ حاجی جس کے بال مٹی میں پراگندہ ہو گئے, احرام اس کا میلا کچیلا, جتنا حاجی میلا کچیلا مٹی میں آلود ہوگا اتنا ہی اللہ کو پیارا لگتا ہے. اس لیے احرام کی حالت میں غسل کرنا اگر تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو جائز ہے, اگر مٹی دور کرنے کے لیے تو مکروہ ہے, پھر غسل کرنے کی اجازت نہیں اور ناپسندی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت عزیز یہ مٹی ہے, اس وقت صاف ستھرا رہنا نہیں دیکھنا چاہتا. آدمی کب تک مٹی سے بچے گا, اگر اپنی مٹی کو گلستان بنانا ہے تو یہاں مٹی بننا پڑے گا, مٹی بنے گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور ساری چیزیں جو زمین میں ہیں, من دابہ جو کچھ بھی زمین پر چلنے والی سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ, اور سارے فرشتے بھی, دیکھو جی کون سی مخلوق بچ گئی, آسمان و زمین کی ساری چیزیں اور اسی طرح سارے فرشتے اللہ کے کو سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, اور یہ فرشتے تو یہ حال ہے ان کا کہ اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ تھی جس کی ہم نے تلاوت کی, درس کے بعد ہم سجدہ کریں. لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ فرشتے یہ سب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. آیت سجدہ جس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ اس سجدے سے تکلیف ہوتا, وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا, اور چیختا چلاتا ہوا دوڑتا چلا جاتا، ہائے میری مصیبت اور میری ناکامی، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کر دیا تھا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ یہ سجدہ ایسا لذیذ اور ایسا بہترین سجدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اچانک پکڑ اور ہر قسم کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔ سجدہ تلاوت کا حکم یہ ہے کہ وضو کی حالت میں کرنا شرط ہے۔ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے سبحان ربی العالی تاک مرتبہ کہیں، زیادہ سے زیادہ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، یہ اس کا مسنون اور ثواب زیادہ اعلیٰ طریقہ ہے۔ کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لے تب بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک آیت سجدہ اگر بار بار پڑھی جائے، اسی نشست میں پڑھی جائے، اگر اس نے 100 مرتبہ بھی تلاوت کی تب بھی ایک سجدہ ہوگا۔ اگر ایک ہی آیت سجدہ نشستیں بدل بدل کر پڑھا تو جتنی نشستیں بدلیں گی اتنے سجدے واجب ہو جاتے ہیں۔ مختلف آیات سجدہ اگر تلاوت کی جائیں تو جتنی آیات سجدہ تلاوت کی جائیں گی اتنے سجدے واجب ہو جاتے ہیں۔